Lem bút cũ cỡ nắng, cả xin mu ibu đi dalam hati, ku kini menanggung rindu. Engkau tabur kasih seumur masa, bergetar syadu, oh di dalam hatiku. Lembut ku kenang kasihmu ibu, di dalam hati ku kini menanggung rindu. Engkau tabur kasih seumur masa, bergetar syadu, oh di lembutku kenang kasihmu.